राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 1 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम मान्यता के साधन करने का ये विभाग और है और संसार के काम करने का विभाग और है। तो ये दो विभाग जब तक मानेंगे तब तक साधन तेज नहीं होगा। ऐसी बातें मैंने सुनी है पहले, अभी क्या है भगवान जाने, पता नहीं है। आपके बोले बिना क्या पता लगे आपका क्या भाव है, सुनी हुई है मेरे सामने सत्संगियों से कि सत्संग में तो ये ठीक तरह से अपना काम करना है और झूठ कपट बेईमानी ठग ये तो व्यवहार की बात है, भले ही करो ये तो खुली है। और लोग कहते भी है महाराज आप साधु है क्यों करो, तो इसे सिद्ध हुआ कि ग्रस्तों के लिए छूट है, साधु के लिए नहीं करना चाहिए। तो ये जब तक भाव रहेगा तब तक साधन की सिद्धि नहीं होगी, किया हुआ साधन निष्फल नहीं जाएगा, उसका लाभ होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। परंतु उसका जल्दी फल हो जाए ऐसी बात नहीं है। साधन पड़ा निरंतर रहना चाहिए। भजन ध्यान करना साधन हुआ, सत्संग करना साधन हुआ, व्यवहार साधन नहीं तो साधन सिद्ध नहीं होगी। हर समय साधन, साधक उसका नाम है जो हर समय सावधान रहे, रात दिन खाना पीना सोना उठना बैठना जगना व्यापार करना व्यवहार करना, इसमें भी साधक का व्यवहार होना चाहिए। साधक का व्यवहार कैसा हो ये ख्याल करना चाहिए। दुनिया का जैसे खाना पीना होता है ऐसे साधक का नहीं होता है। दुनिया का जो व्यवहार होता है व्यापार होता है ऐसा साधक का नहीं होता है। तुकाराम जी महाराज कपड़े का व्यापार करते थे, उनका कपड़ा बहुत जल्दी बिक जाता था और लोग साथ ले लेते थे उनका जल्दी, तो हाट लगती है जिस दिन रविवार को सोमवार को मंगल को किसी किसी जगह हाट लगती है, तो हाट लगे दिन वे दूर दूर से सब अपना कपड़ा ले आते हैं और अपने घोड़ों पर लाद करके और दिन भर बिक्री करते हैं, फिर वे शाम को चले जाते हैं। तो तुकाराम जी महाराज उनके साथ ही थे, वे भी घोड़े पर अपना कपड़ा लाद करके ले गए थे। तो रात्रि में धर्मशाला में ठहरे तो गांव में हो रहा था कीर्तन, तो तुकाराम महाराज ने कहा भाई मैं तो कीर्तन जाऊंगा, हमारा सामान और हमारा घोड़ा यहीं खड़ा है, तुमने कहा रखना मैं कीर्तन जाऊंगा। तो वे तो भक्त थे ना, कीर्तन चले गए। लोगों के भीतर में ईर्ष्या थी कि ये पैसा कमाता है माल जगह बिक जाता है, ज्यादा बिक्री हो जाए, भीतर में ईर्ष्या हो गई। तो वे माल थे वे गांठों में बाहर फेंक दिया, जो खाड़े थे उन खाड़ों में फेंक दिया और घोड़े को खोल करके मारा, वो भी भाग गया। सब सो गए। रात्रि में डाकू आए आज कल वहां पर मेला है बात है तो आज माल मिलेगा, तो वो कपड़ा और उनके घोड़ा उनको तो छीन लिया और मार पड़ी। तुकाराम महाराज कीर्तन करके सुबह आने लगे तो सामने घोड़ा मिल गया कुछ भी घोड़ा ऐसे कैसे आ गया यहाँ पर, तो घोड़े को पकड़ लिया है। लाट पूछा क्या बात की ये होती है, तुम्हारा घोड़ा कैसे मिला? घोड़ा हमारा घोड़ा ही छीन ले गए, माल भी ले गए, उनका घोड़ा सुरक्षित मिल गया, रात्रि में अंधेरे में कहीं खड़ा है कुछ को पता नहीं है, तो घोड़ा दे आ गए। फिर गए शौच, टट्टी गए तो खाड़ा दे, खाड़े में उठ गए तो कपड़ा पड़ा अपना, कोई गांठे भी मिल गई तो गांठे भी ले आए। तो कीर्तन कर दो वहां भाई, अभी तो व्यापार के लिए कीर्तन क्या करें भाई, कीर्तन हो गया अब व्यापार है, जो कुछ कीर्तन तो करेंगे। तो घोड़ा सुरक्षित रह गया, माल सुरक्षित रह गया, बात उल्टी हुई, नाश करना चाहिए बुरा खुद का नाश। तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कर हानि, साधु की अवज्ञा से हानि होती है, नुकसान होता है। तो उनके वो तो व्यापार करते थे, भजन करते थे, व्यापार में सिद्धि भाई अमूल जगह से नए है, इतना लगा है, इतना मुनाफा लेंगे, कह देते वो लोग विश्वास कर ले जाते, चटाचट बिक्री हो जाती। तो लोग कहते कि ऐसी कहीं बिक्री होती है, ऐसे कोई व्यापार होता है, अमूल जगह से लाए है, इतना किराया लगा है, इतना ब्याज होता है, इतना हमारा मेहनत आना है, इतना मुनाफा लेंगे, इस विषय में ले जाओ। तो लोगों को आश्चर्य आता है, ऐसे कोई व्यापार थोड़ी होता है, व्यापार तो ढंग से किया जाए, कहाँ से लाए कहाँ नहीं। तो छूट कपट तो नहीं करना चाहिए, परंतु व्यापार में करने की चीज नहीं है, हम माल कहाँ से लाए भाई, कहीं से लाओ, ऐसा कहने को दोष नहीं है। किसी भाव में लाओ, इस भाव में देते हैं, लेता और लेना मत लो, ये दोष की बात नहीं। पर साधु सरल सीधा स्वभाव थे, सब कह देते, लोगों का विश्वास जमा हुआ कि ये माल ठीक मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो व्यवहार में भी सत्संग भजन ध्यान की बात, व्यापार में गए तो कीर्तन में चले गए, ऐसे भी कीर्तन में रात्रि में सो जाए, दिन में नींद आवेगी व्यापार करते हुए, तो अभी तो व्यापार करते हैं, वो सत्संग थोड़ी करते हैं अभी। तो ऐसे सत्संग का भजन ध्यान का विभाग अलग, और व्यवहार का व्यापार का मिला विभाग अलग, ऐसे नहीं। साधक के सब काम साधन की दृष्टि से होते हैं, लोगों को कहा जाए इस तरह करो, बाबा जी थोड़े हो गए, हमारे घर गृहस्थी है, तो भाई साधन करना हो तो बाबा जी होना पड़ेगा, आठ ही पहर ख्याल रखना पड़ेगा कि व्यापार कैसे करें, व्यवहार कैसे करें, खाना पीना कैसे करें, सोना झगड़ा कैसे करें, जैसे साधक को होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो ये दो विभाग न करें, अगर साधना करना है, पारमार्थिक उन्नति करना है, भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो दो विभाग न करें, एक ही विभाग है जिससे हम ठीक तरह से अपना काम करें, नहीं तो साधन कैसे बढ़ेगा। हरदम नाम जब हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। दरियाव जी महाराज कहते हैं हाथ काम मुख राम, हाथों से काम धंधा करे, मुख से राम राम राम राम राम राम राम राम है, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हृदय में सच्चा प्रेम से भगवान में प्रेम है, हमें तो बहुत प्राप्ति करता भाई, ये संसार में तो थोड़ी देर के लिए आए, जिस तरह से आप यहाँ पर सत्संग के लिए आए हो, तो यह सत्संग करना है और यह डेरा थोड़ी लगाना कि यही रहना है, सत्संग के लिए आए सत्संग करके जाना है। इसी तरह साधकों का विचार रहता है कि यहाँ जन्म लेकर आए हैं साधन करने के लिए, साधन करके यह सब जाना है, यह तो रहना है नहीं, तो यही थोड़ा ही रहना है, यहाँ हम रहेंगे हरदम, हरदम कैसे रहेंगे, यहाँ हरदम रहने की रीत ही नहीं है, यह रीत नहीं है। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावा रहा तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम, यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही, ये आपकी विवाद है, आओ सदगुरु चलो, आगे रह गया चलो, जन्म गया काम क्या मरो, ये चिरकाल से यही रिवाज है यहाँ की। अध्याय अगर बैठ गया मानो, ये मरने वालों का मोहल्ला दुब जाए, उधर उधर के आदमी मरते हैं। अरे नहीं है, पड़ोसी में बह गई सो आपन में जान, पड़ोसी मर गया तो इधर मरनी तेरी बीमारी आ जाएगी, तो असली काम बाकी रह जाएगा, यहाँ का काम बाकी रहेगा, वो तो बेटा पोता वो कर देंगे, सब खत्म हो जाएंगे तो राज कर देगा, लाखों करोड़ों के फैक्ट्री से हाथ मार लेगा, परमात्मा की प्राप्ति बाकी रह गई तो बेटा पोता करेगा पर राज करेगा, ये तो अपना उद्धार अपने को करना है। ठाकुर जी की पूजा के लिए भी धनी आदमी एक ब्राह्मण रख देते हैं कि आप ठाकुर जी की पूजा कर दिया करो, नौ को रख दे, पर रोटी खाने के लिए नहीं रखते कि दोनों को रोटी खानी पड़ती है, एक नौकर रख लो भाई रोटी तुम खा लिया करो, दोनों बड़े वर्षों में जाना, ये धंधा हमारा तुम कर लो, दवाई लेने के लिए नहीं रखे, बीमार हो गए तो एक नौकर रख दो दवाई लेने के लिए, अपने कड़वी दवाई करो नौकर, वो तो करे और ठाकुर जी पूजा लेंगे नौकर, वो जब करने के लिए नौकर सगरी, ख्याल नहीं है, होश नहीं है, अपना उद्धार करना है ना, भोजन को अपना करना है, दवाई अपने को लेनी है, रोग अपना मिटाना है, तो जन्म मरण महान दुख संकट 84 लाख जोड़ी का और नरकों का दुख मिटाना है, ये तो काम हमें करना है, अपना करना है, ख्याल कम होता है, इस बात ये विभाग होता है। गीता में गया युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोध से योगो भवती दुखा, सोना जगना भी जाके होता है, काम धंधा करना भी ठीक होता है, आहार विहार भी होता है, व्यापार आदि में काम वो भी समय समय पर सब करना अलग अलग, परंतु काम अलग अलग भाव एक, भाव भगवान की भजन का, भजन रूपी काम करेंगे, काम सबका सब भजन भगवान का भजन, यत करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्, वो सब भगवान के अर्पण करे तो सब काम भगवान के अर्पण। एक बात एकादश स्कंद में आई है, बड़ी विचित्र बात है, निरर्थक चीज यार, निरर्थक चीज निरर्थक क्रिया, ये भी भगवान के अर्पण कर दी जाए तो भजन हो जाएगा, चलना फिरना भी भगवान अर्पण कर दे, एक एक पैर भगवान की तरफ जा रहे हैं, भगवान याद रखो, उसमें तो यहां तक गया कि होली के गीत गाए जाए खराब बोला जाए वो भी भगवान का अर्पण कर दे तो भजन हो जाएगा। एकनाथ जी महाराज ने एकादश स्कंद की टीका में लिखा, मूल में निष्फल आय से निष्फल है सब, ऐसी क्रिया भी भगवान का अर्पण करके भजन हो जाता है, तो अपने को भगवान का अर्पण कर दिया और हरेक क्रिया भगवान के लिए कर रहा हूं मैं, भोजन भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, जल पीना भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, सोना है वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे माँ के हाथ से भोजन करने से माँ की प्रसन्नता होती है कि नहीं, माँ खुश हो जाती है, ऐसे वो सदा की माँ है भगवान, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जल पीते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सोते हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसे भगवान का कर दो आज ही पर आपका भजन हो जाए सभी, और आज पता लगे परसों ही मर जाए तो जन्म भर भजन हो गया उसका, क्या जन्म इतने जब क्या करे, उम्र भर भजन किया, 10 वर्ष 100 वर्ष जीवे तो भजन, उम्र भर भजन, 10 दिन में मर जाते उम्र भर भजन, जब उम्र इतनी है और क्या करे, तो उम्र भर भजन होता है वो, तो सदा के लिए भगवान के हम हैं और भगवान का ही काम करते हैं। मैंने पंचामृत बताया था ना, पंचामृत कलर भी आता है, छपता हुआ भगवान के दरबार में रहते हैं ऐसे रतन आदि विशालों में मैंने देखा है, बड़े अच्छे अच्छे आदिशान मकान है, भली भली हुई, उसमें ब्राह्मण को रख दिया। वे कलकत्ते रहते, बम्बई रहते, वो मद्रास रहते, काम करते, घर सूना रहता है, तो ब्राह्मण को रख दिया घर के लिए। तो रहने के लिए घर मिला, महीने मिलता है, कितना रुपया देंगे तुम्हें महीने का, घर पर रहो, घर मिला मुफ्त में और महीना मिलता है। ऐसे ही आप लोग ध्यान दे रहे मेरी बात पे, अपने घर में रहते हो तो भगवान को कह दो कि महाराज आपका घर है, ये आपके घर में रहते हैं, इसका हमको कुछ मिलना चाहिए ना। घरों में रहते हैं उनको मिलता है कि नहीं, तो भगवान को कह दो ऐसा करो भगवान पर, ये तुम्हारा घर है, हमारा थोड़ी, हम तो अभी आए हैं चले जाएंगे, घर तो आपका ही है स्थायी रूप से, कहीं स्थायी रूप से आपका है भगवान का है, तो घर में रहते हुए भी एहसान करो भगवान पर। बच्चा होता है ना, माँ कहती है दूध पी ले, नहीं पीऊंगा करता है, फिर माँ पर एहसान करता है, नहीं तेल कर दूध भैया कृपा करी कर दूध पीले, फायदा तो खुद के होता है, एहसान माँ पर करता है तो माँ एहसान मानती है, बड़ी कृपा की तेरे मेरे पर दूध दे दिया। ऐसे भगवान पर एहसान करो, भोजन करे तो देखो महाराज हमने भोजन किया है, आप गया आपके घर में रहते हैं आप, तो आपके घर है जिसमें रहते हैं, इसका मिलना चाहिए हमें, और आपके कहने से भोजन करते हैं हम जल पीते हैं, बहुत काम आपका करते हैं, कितनी बढ़िया बात है। तो हम आपके हैं और आपके घर में रहते हैं और आपका काम करते हैं और आपका प्रसाद पाते हैं और आपके प्रसाद से ये आपके जन है, कुटुंबी माता पिता भाई भौजाई भतीजे चाचा ताऊ आदि, जो घर में लड़का लड़की है वो आपका परिवार है, तो आपके परिवार का पालन करते हैं और कमाते हैं, आपके मंदिर में काम करते हैं, एडवांस जो मिलता है इनकी सेवा करते हैं, तो पांच काम करते हैं आपका, एक तो आपके हम हैं, तो होता है उत्तराधिकारी पूरा होता है, मर जाए तो उत्तराधिकारी सबका मालिक होता है, तो मैं तो उत्तराधिकारी हूँ यहाँ का, घर तो आपका है, तो आपका हूँ एक बात, और आपका घर रुखाड़ता हूँ, घर में रहता हूँ, घर की रक्षा करता हूँ, आप घर में रहता हूँ, इसका भी आसान आप पर है, और भगवान का प्रसाद पाता हूँ मैं, तुम्हें निवेदित भोजन करे प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे, गहरा कपड़ा पहने तो भगवान का ही, तुम्हें निवेदित आपका प्रसाद पाते, प्रसाद का भी बड़ा पुण्य है, वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरिनाम निचर, अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नहीं हो जाए थे, कहते हैं वैष्णव संत महात्मा भगवान के भक्त है, उनमें हरेक की श्रद्धा नहीं होती, अरे कहते ये ठगाई ठगाई करते हैं, मुंह बदम गाते हैं, काम तो करते नहीं, खर्चा करते हैं देश का, विश्वास और निकम्मा दिखते हैं, और भक्त हो तो महाराज विष्णु भक्त का देख, वहां वर्षा ऋतु में मोर नाचते हैं राजी होते हैं, जैसे वैष्णव कोई भगवान का भक्त आ गया राजी होते हैं, आज संत आ गया, आज महात्मा आ गए, तो उनको श्रद्धा हरेक की नहीं होती, वैष्णव भगवत भक्तों और भगवान की भक्ति में और भगवान के प्रसाद में भगवान के नाम में, वैष्णव भगवत भक्तों प्रसादे हरि नाम नीचे, अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथा, जिसके पुण्य कम है उनमें श्रद्धा नहीं होती, विश्वास नहीं होता, तो इस पर काम करे तो भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, आपके घर पर रहते हैं, आपका काम करते हैं, आपके जनों की सेवा करते हैं, हमें क्या मतलब इनसे, ये माँ बाप भाई स्त्री पुत्र है तो है, अच्छा आप भाई हमारे लिए, अब भगवान का उन्हें समझ जाए तो भगवान रोवे हम क्यों रोवे, आपका है मरा बेटा, मरा तो आपका मरा, हम क्यों रोवे, रक्षा करना, पालन पूर्ण करना, दवा पानी करना, सेवा करना हमारा काम। नफा हो जाए नुकसान हो जाए तो भगवान को कह दे आपके नफा आपका नुकसान। तो हम तो रोते नहीं, भगवान का बेटा है, भगवान यूं नहीं रोते कि भगवान के मरता ही नहीं, यहाँ मर गया वहां जन्म गया तो भगवान के घर भी गया, यहाँ जन्मा तो भगवान के घर में, वहां जाऊ तो भगवान के घर में, संपत्ति इस कमरे में रहू जाए उस कमरे में रहू है तो घर में, तो भगवान के तो मरता नहीं, इस बात को रोते नहीं। और जिसे जन्म गया नहीं वो तो भगवान का ही है घर, भगवान का तो मरता नहीं। अरे हमारे तो बेटा है ही नहीं, मरता ही नहीं, भगवान का है तो मौज हो गई, सब चीज भगवान की। तो कहता हूं कि आपका अगर विचार हो तो जो घर में चीज है सफल तुलसी दर धर दो, सामान पड़ा है चारा चावल पड़ा है आटा है दावल है चावल है जो है सब पर तुलसी दर दो, छोरा छोरी पर भी रमने पर भी स्त्री पुत्र पर सब भगवान का अर्पण कर दो, हमारा ये तुलसी दर दी अब आपका है, आपकी हिम्मत हो तो करके देख लो। जो कहना नहीं मानता उद्यमता करता है छोरा, हृदय से भगवान का ऐसा मान लो, जैसे मुसलमान का छोरा हो जो है हमारा नहीं है भगवान का है, ठीक हृदय से आप त्याग करो सब सुधर जाएगा, भगवान के लगाया हुआ भोग प्रसाद शुद्ध हो जाता है ना, लखपति करोड़पति भात पसारते हैं, ऐसे सच्चे जैसे ममता अगर छोड़ दो आप लड़के में लड़क तो जाएगा, और भगवान को दे दो भीतर से, कहने की जरूरत नहीं, प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं, किसी को भी लड़के को कपड़े कुछ करा नहीं है, भीतर से भगवान ने अर्पण कर दिया, अब अर्पण कर दिया मर जाए तो भाई हमने तो भगवान पहले से कह दिया उसको दे दिया, आप बिक्री कर दो और अगर मर जाए तो। एक जगह हम गए थे जो शकुन हुआ वहां का ऊंट था, चाकू थे हम गए थे तो ऊंट बिक्री कर दिया, भाई ऊंट तो मरना हुआ है तो बिक्री कर दिया, उसके तो भाई हुआ खरीदा उसके मर गया, तो हमारे मर जाते तो हमारा नुकसान होता, जब हमने बिक्री कर दिया तो नुकसान उसका हुआ, ऐसे बेटा हमारे मर तो हमारे नुकसान, अरे भगवान के दे दिया तो आप हट गई, मर गया तो भगवान का मर गया, कितनी मौज की बात है, नुकसान तो भगवान की हुआ, अपने शोक चिंता नहीं होगी, अपने को दे दिया, आपके घर हम आए और आपने रोटी दे दी, अब रोटी हम चाहे खावे चाहे कुत्ते उड़ाले चाहे फेंक दे तो अब हमारी हो गई, हमारी मर्जी जैसे करे, ऐसे भगवान को दे दिया भगवान की हो गई, अब भगवान की मर्जी जैसे करे, हम करने वाले कौन, हम बोलने वाले कौन, भगवान की है सब चीज, तो सब भगवान की चीज है, भगवान का ही घर है, भगवान का ही परिवार है, भगवान की वस्तु है, भगवान के ही हम है, रात दिन जीवे तो भगवान का काम करें, भगवान का ही सब धंधा करें, कैसी बढ़िया बात है। तो इसमें दो विभाग नहीं होंगे, कभी ये तो भजन का विभाग है, एक हमारे व्यापार विभाग है, दो विभाग है, भगवान का हो गया सभी, जो काम करो भगवान का करते हैं। तो साधक के लिए दो विभाग नहीं चाहिए, कार्य का विभाग है, भाव का विभाग नहीं, काम का तो विभाग, अब रोटी खाते हैं, भोजन करते हैं, दुकान का काम करते हैं, अब नौकरी पर जाते हैं, कार्य का विभाग होगा पर भाव का विभाग नहीं, भाव क्या है भगवान के, सब भगवान की चीज है, इस भाव का विभाग ना हो, एक भाव सब भगवान के, जाओगी भगवान की जाए भगवान का काम करे, नारायण नारायण नारायण ये बात है, राम राम राम राम राम राम।